إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون عباد الله الله سبحانه وتعالى أتولكيزا كتك عقيدة jambo ambalo ni juu ya muislamu kuliitakidi ndani ya moyo wake ili limpe utulivu katika wakati wowote anapopatikana na misukosuko katika huu ulimwengu. Daima muislamu anapopatwa na jambo ambalo laenda kinyume na namna anavyotaka yeye akumbuke maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونافق ولكو وكتزام وومين وكت ومتوم صلى الله عليه وسلم وومين وكباتنا جنب زور لخير hili jambo lilikuwa likiwaumiza sana. Na waumini wanapopatwa na mtihani, Allah subhanahu wa ta'ala akawaonja na msiba, walikuwa wakifurahika sana. Allah subhanahu wa ta'ala kuwatuliza nyoyo zao waumini, akawaelekeza katika jambo hili adhimu, kukumbuka kuwa mambo yote yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana, waambie halitupati sisi isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuandikia. Huwa maulana, yeye ndiye mola wetu, msimamizi wa mambo yetu. وعلى الله فليتوكل المؤمنون, نكوك يا الله سبحانه وتعالى ndio wategemee waumini. عباد الله, anaishi na itikadi kama hii hawezi kupata dhiki katika moyo wake maadamu ajua yote yanayompata ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa jambo amelikosa, basi pia ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. ابن عباس كموجة alikuwa juu ya punda pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamepanda punda pamoja akiwa yeye yuko nyuma yake, kijana mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha itikadi adhimu ambayo ni wajibu juu ya kila Muislamu kuitakidi ndani ya moyo wake, na anapoikosa itikadi hii Muislamu basi ataishi na dhiki maisha yake. Ya ghulam inni uallimuka kalimat, ewe kijana, mimi nitakufunza maneno. Ihfadhillaha yahfadhuka, chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, asikuone isipokuwa pale alipokuamrisha. Yahfadhuka, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Kwa ukichunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ukawa huendi kwa sehemu ambayo amekukataza, ukaonekana katika sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha, basi ujue una dhamana ya hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. احفظ الله تجده تجاهك, chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, daima utampata mola wako yuko mbele yako katika kila jambo lako. Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru na kukuhifadhi. Idha sa'alta fas'al Allah, unapoomba basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usielekee kwa yote mwingine, muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tauhid, Mtume sallallahu alaihi wasallam aikitisha mizizi kwa kijana mdogo Ibn Abbas, wa idha sta'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada basi utake msaada huo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na daima Muislamu katika swala yake amuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kutaja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada utake kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tizama namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam amwelekeza kijana Ibn Abbas akiwa ni mtoto mdogo bado katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuchunga mipaka aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwelekeza katika tauhid wakati waweza kupata mtu mzima. Anapopatwa na matatizo aelekea katika kaburi waliyadhu billah na kumuomba maiti, wakati maiti kama yule hata mkono hawezi kunyanyua. Idha sa'alta fas'al Allah wa idha sta'anta fasta'in billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al mab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, نتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكوا كيف نرش اعتقاده يكوي لكياك الله سبحانه وتعالى نكوي جميزة من بيوتياكم إسلامك الله سبحانه وتعالى كتك كلا سهمه hata akiwa hali ya kuwa yuko juu ya punda aisomesha tauhid alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi tulioanza kuisoma aendelea kumwambia kijana Ibn Abbas, wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. جوا كيانا لو كما أمة وتي وتكسنيك kwa ajili ya kukunufaisha wewe ili wakufikishie wewe manfaa hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho tayari Allah subhanahu wa ta'ala amekiandika. An-nafi'u ad-dhar huwa Allah subhanahu wa ta'ala wahda, anayeweza kukunufaisha wewe na anayeweza kukugusa na madhara ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala hakuna yote anayeweza kukunufaisha wewe ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia, wala hakuna anayeweza kukudhuru wewe Muislamu maadamu Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia. Na madhara anapokupata hakuna anayeweza kukuondoshea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa in yamsaska Allah bidharrin fala kashifa lahu illa hu, Allah akikugusa na madhara hakuna yeyote anayeweza kukuondolea isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk, رفعت الأقلام وجفت الصحف. نلو كما تكسنيك أمة مزيمة كواجيني أكو كذور ومسلام والله أوازك كذور إسبقوا وكيني أمبتو تياري الله سبحانه وتعالى أمك واندكيا إكي واميانديك مذارة تكباتا hakuna yeyote anayeweza kuyazuia madhara yake kukufikia wewe. Rafi'at al-aqlam, kalamu tayari ishaandika ikanyanyuliwa, wajaffat as-suhuf, na nyaraka tayari zishakauka. Kila kinachokupata tayari amekiandika Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu afanya ile sababu, lakini yatakikana aitakidi kuwa anayeyafanya yote ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ni mangapi katika yale, ndugu yangu Muislamu, uliyoyafanyia bidii lakini hayakuwa kama vile ulivyotarajia? La tataasaf, maadamu umeifuata sababu, halikuwa lile jambo unavyotaka wewe, jua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajataka. Na jambo lolote linalokupata katika yale ambayo moyo wako hutaki, jambo kama lile likupate likakupata, kumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo katika riwaya nyingine ya hii hadith, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhtiak wa ma akhtaaka lam yakun liyusibak, jua kuwa lile lilokukosa halikuwa ni lenye kukupata na lililokupata halikuwa ni lenye kukukosa. Kilichobaki ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, qul la yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalil mu'minun والحمد لله رب العالمين.